sferze faktu, gubiąc sens dobrego taktu. Startując z marszu, unikam zbędnych kontaktów z otoczeniem. Niby to proste jak pierdzenie, lecz kolejne stwierdzenie poprzedniemu zaprzecza, próbując coś zmienić. Jak na ulicznych wiecach osób niezadowolonych, osób zbuntowanych, bo każdy patrzy na świat w platynę ubrany. Mówią, że to tani trik, pic na modę, lecz zamiast pracować, lepiej czekać na gotowe. Ma być gotowe, będzie bez kompromisu, bo na psy zszedłby trud przyłożony do zapisu obserwacji relacji. Jak rozbywanie smaczne, a świat cóż, zawsze miał tajemnicę. Konsekwentnie krzywiąc w oczach własne odbicie, już na nic nie liczę, gdy problem sięga zenitu, gdy upadek nadaje kompozycji tytuł, kiedy konsekwencje zgrzytów odbijają się w uczuciach. Jedno co wiem, nikt nie ma wtedy wyczucia. Idąc do celu po trupach, ludzie nie zrobią przystanku, by za tobą się obejrzeć. Masz to jak w banku. Na nic brudna krytyka słów przez habilitantów, bo mówię jak jest. Masz to jak w banku, na nic ściemniony uśmiech kasy amantów, bo wkładam w rap serce. Masz to jak w banku, na nic brudna krytyka słów przez habilitantów, bo mówię jak jest. Masz to jak w banku, na nic ściemniony uśmiech kasy amantów, bo wkładam w rap serce. Masz to jak w banku. A tyle tych skandali ktoś świat chce obalić. Przecież źle jest na świecie, jak cholera, co rusz to co innego. W tyłek uwiera sprawą dla reportera. Zaczyna być każda sprawa, jednym smutek na twarzy gra, drugim karnawał, kto tak nas zespawał. Mamy tyle niedociągnięć, choćby po upadku trudno nam się podnieść, by przyjąć godnie pozycji osoby wygranej, zamiast się użalać, pisząc sobie testament. Nieraz dałem plamę, myśląc, że robię słusznie, okrążony problemami, jak ruiny błyszczę wokół. Westchnienia sztuczne, żebym dał sobie spokój wokół. Rozmowy w toku, coraz łatwiej się pogubić, ale świat da się polubić. I chcę o tym mówić, nerwy ostudzić i wzbudzić zaufanie w oczach samego siebie, mieć przed sobą zadanie do realizacji, będąc w centrum konfrontacji, w obronie monumentu. Przykładam pieczęć, by pokazać wszystkim, co leży w moim interesie i po co pnę się, idąc na szczyt bez szwanku. Jedna miłość dla ciebie. Masz to jak w banku, ręka dla tych, co w potrzebie. Masz to jak w banku, jedna miłość dla ciebie. Masz to jak w banku, ręka dla tych, co w potrzebie. Masz to jak w banku. Na nic brudna krytyka słów przez habilitantów, bo mówię jak jest. Masz to jak w banku, na nic ściemniony uśmiech kasy amantów, bo wkładam w rap serce. Masz to jak w banku, na nic brudna krytyka słów przez habilitantów, bo mówię jak jest. Masz to jak w banku, na nic ściemniony uśmiech kasy amantów, bo wkładam w rap serce. Masz to jak w banku. Masz to jak w banku.